Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αύγουστος του 1977. Ένας σημαδιακός μήνας λόγω του θανάτου του Elvis Presley. Ταυτόχρονα όμως, ένας μήνας που κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος ενός άλλου Elvis, που θα έλεγε κανείς ότι περίμενε στη γωνία το θάνατο του βασιλιά του ροκ για να κάνει την εμφάνισή του στα μουσικά πράγματα και κόντρα σε κάθε αισιόδοξη σκέψη να παραμείνει στην επικαιρότητα μέχρι σήμερα. Αφιέρωμα στον Elvis Costello. Ακούτε Βήμα FM και έχουμε ένα αφιέρωμα πολύ μικρό σε έναν καλλιτέχνη που από το 1977 ασταμάτητα μας προσφέρει καταπληκτικούς δίσκους. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά με το πρώτο του άλμπουμ ο Elvis Costello, χαρακτηρίστηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες ερμηνευτές της γενιάς του New Wave. Σας θυμίζω ότι είμαστε το 1977, καθιερώνοντας μάλιστα έναν δικό του τρόπο ερμηνείας. Θυμόσαστε αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο στο άλμπουμ My Aim Is True που κυκλοφόρησε εκείνο το μήνα? Ένας μικρούλης νεαρός με τα γυαλιά που έτσι παραμένει μέχρι σήμερα, μικροκαμωμένος. Ο Costello γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 25 Αυγούστου του 1955, αλλά μεγάλωσε στο Λίβερπουλ και το πραγματικό του όνομα είναι McManus, ενώ η καταγωγή του είναι από την Ιρλανδία. Six to six, the things of all the lips that live. Everybody's got your orders. Be a nice girl and kiss the waters. Now the teacher is away. All the kids begin to play. Photographs and fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that are licks and all the girls that is a goal to fix. She gave a little flirt, gave us up a little cuddle. That there's no place here, bottom and a skirt waddle. Gavels are furnished when she's last year's model. They call her the Dasher when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, that's not moving. Even though I see the movie, I don't want to shake your balls. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. Τόσα πολλά άλμπουμ, τόσα πολλά τραγούδια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας παίξουμε αντιπροσωπευτικά από όλες τις δεκαετίες. Ξεκίνησε το 77 η καριέρα του Κοστέλο. Ο Αύγουστος είναι ένας σημαντικός μήνας αφού τότε ξεκίνησε η καριέρα του και τότε γεννήθηκε, πριν χρόνια βέβαια. Ακούσαμε το «I don't want to go to Chelsea» από το άλμπουμ «This Year's Model». Ο Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο. Η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο πάντα για τις παρατηρήσεις σας 211-365-9995 και επισημάνσεις και προτάσεις. Όπως επίσης Βήμα FM για τα μηνύματα, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email εδώ στο Βήμα, live Βήμα FM 995.gr. Και επίσης από τις 4 στις 5 στο Twitter και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Από το This Year's Model είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ο Κοστέλο μπορεί να έχει λιγότερους οπαδούς από άλλα δημοφιλή ονόματα της ίδιας εποχής. Και δεν εννοώ ονόματα εμπορικά, δηλαδή αυτά της εύκολης pop. Εννοώ αυτούς τους εναλλακτικούς και τους άλλους. Μπορεί να έχει λοιπόν λιγότερους, αλλά έχει εκλεκτικούς οπαδούς, όπως είναι εκλεκτικός και ο ίδιος. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να χωρέσω όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έχει κάνει από το 77 μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εμείς εδώ, αυτή η εκπομπή στο Βήμα FM, μετεδίδεται το κανονικά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όσοι ήταν σε διακοπές και γυρίζουν από σήμερα και ενδιαφέρονται για τα διάφορα αφιερώματα που έχουμε κάνει, μπορούν να μπουν στη σελίδα του Βήμα FM στο ίντερνετ, εκεί στο αρχείο εκπομπών, και να ακούσουν διάφορα αφιερώματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν, μια και δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Και βέβαια το κινηματογραφικό αφιέρωμα που ξεκίνησε αυτό το μήνα και που θα συνεχίζεται για αρκετό καιρό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε πράγματα από όλα τα είδη της μουσικής. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου? Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν δύο δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο θεατρικός οργανισμός Ακροπόλ παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες». Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φέη Ξυλά, Θανάσης Αλευράς. Θεσμοφοριάζουσες. Το πρόσωπο του μέλλοντος είναι θηλυκό. Θεσμοφοριάζουσες. Μία παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Νίκαια. Κατράκιο Θέατρο. Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Ώρα παραστάσεων 9. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αυτό που είπα για την σελίδα του Βήματος θα το τονίζουμε συνεχώς, γιατί ξέρω πολύ καλά δεκάδες ακροατές όταν μεταδίδεται αυτή η εκπομπή στην ΕΡΤ, ότι μας έλεγαν πού μπορούμε να τις ακούσουμε τις εκπομπές, γιατί μας τυχαίνει κάτι, ας πούμε, μια μέρα και θέλουμε να παρακολουθήσουμε τα αφιερώματα. Εδώ λοιπόν, εκεί δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία. Εδώ το Βήμα FM έχει αρχείο εκπομπών, οπότε μπορεί να μπείτε και να ακούσετε. Radio, radio λοιπόν. Of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio Radios, σαν και αυτό που ακούτε εδώ, 1978, επιμένω στα πρώτα τραγούδια του Elvis Costello, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι υπέροχα τα άλμπουμ που έβγαλε στη δεκαετία του 80, του 90, θα ακούσουμε και κάποια από αυτά και του 2000 και θα ακούσουμε και ένα περσινό, προπέρσινο, αλλά είναι η ορμητικότητα που είχε ο Elvis Costello εκείνα τα χρόνια και την εξαιρετική ανανέωση που έφερνε σε μία μουσική της δεκαετίας του 70, του 80, και για να τονίσω για μία ακόμη φορά, ήταν μία εποχή όπου ο ένας μετά τον άλλον έβαζε τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη. Oliver's Army, Elvis Costello and the Attractions, στο συγκρότημά του από το Armed Forces του 79. Ακούσαμε το Oliver's Army. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι είναι στην παρέα της Stiff. Η Stiff είναι μια καταπληκτική εταιρεία, μια εταιρεία ανεξάρτητη που βγήκε εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Είχα κάποτε πολλούς φίλους στην εταιρεία αυτή. Κάθε φορά που πήγαινα στο Λονδίνο περνούσα ώρες στα γραφεία της. Εκεί κάπου ήταν, νομίζω, στο Nottingham Gate, κάπου εκεί ήταν αυτό, όπου από τον Ιαν Ντιούρι, τον Νίκ Λόου, τον Έλβις Κοστέλο και όλοι οι άλλοι έδιναν ένα στίγμα μιας μουσικής κατάστασης που υπήρχε τότε στο Λονδίνο. Το πρώτο το άλμπουμ λοιπόν, το Miami Strew, παραγωγό είχε τον Νίκ Λόου, που επίσης είναι ένας σπουδαίος μουσικός, χωρίς βέβαια τη διασημότητα που πήρε αργότερα ο Έλβις Κοστέλο. Και μέλη του συγκροτήματος που τον συνόδευαν τότε ανήκουν στους Clover. Στο επόμενο άλμπουμ, το This Year's Model, από που ακούσαμε τραγούδια, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τους Attraction, μουσικούς με τους οποίους θα παραμείνει μαζί εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων μέχρι και τον καινούριο αιώνα. Ακούσαμε το Accidents Will Happen από το Armed Force του 1979 και η Μαρία στο Twitter πριν από λίγο, αυτό δεν το είχα προγραμματίσει γιατί την να πρωτοπαίξουμε είπαμε. Μας ζήτησε ένα τραγούδι του Κοστέλο. Θα το ακούσουμε τώρα λοιπόν, μια και το ζητάει η Μαρία στο Twitter, για να πάμε στις ειδήσεις και μετά περνάμε σε μια άλλη εποχή του Έλβις Κοστέλο. Είναι το Veronica από το 1989 και το άλμπουμ Spike που έγραψε με τον Paul McCartney. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Αυτό δεν είναι βέβαια το Veronica. Για να βάλουμε το πριν από αυτό, δεν ξέρω, το CD εδώ τα έχει λάθος. Αυτό είναι το She, ένα τραγούδι που είπε σε ταινία, θα το ακούσουμε σε κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος. Ούτε αυτό είναι. Οπότε αυτό το έχουμε για μετά. Ας το αφήσουμε να πάμε στις ειδήσεις μας, γιατί φαίνεται ότι αυτό το CD εδώ... Για να βάλεις από το άλλο CD να δούμε το 20 ποιο είναι. Δεν μπορεί, πρέπει να υπάρχει το CD εκεί. Το 20... Is it all in that pretty little hair? place in the dark. Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eyes. Η ώρα είναι 3:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλσα Ψαρίδη. Αίσθητη μείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση του αριθμού των δόσεων στις 100 για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και περαιτέρω μείωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στον έμφυα, εξήγηλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος από τη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης. Απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αλλαγής του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα όπως επιθυμεί η Τρόικα. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς τον ως άγουρο Πασόκ που μαζεύει τυχοδιώκτες και δημαγωγούς. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι δεν έχει σημασία η κομματική ταυτότητά του και πρόσθεσε ότι οι επόμενοι μήνες μέχρι την εκλογή του είναι εξαιρετικά κρίσιμοι. Δύο εξαιρετικοί τέχνης Καριάτιδες αποκαλύφθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Το πρόσωπο της Δυτικής Καριάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ λείπει από την Ανατολική. Σεισμός 4,4 βαθμών στη μία το μεσημέρι ανοιχτά του Αργοστολίου. Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλο το Ιόνιο. Καταραίει εκεχηρία στην Ανατολική Ουκρανία. Μία γυναίκα νεκρή στη Μαριούπολη. Παρατεταμένες εκρήξεις και στο Ντονέτσκ. Το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας θα επιδιώξει να εξασφαλίσει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα των Ανδρών απέναντι στη Σερβία. Πρεμιέρα απόψε για την Εθνική Ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Euro 2016. Υποδέχεται στις 14 τη Ρουμανία στο Καραϊσκάκι. Και ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 20 είναι 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 4. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αγάπη μου, γύρισα! Γεμάτη σακούλες βλέπω! Όλα αυτά είναι τα βιβλία του παιδιού. Φόρεμα, τσαντάκι, φουλάρι και άλλο φουλάρι, βραχιολάκια. Ρε Σιμάρθα, για τα σχολικά δεν θα πήγαινες. Μα αγάπη μου που ζεις. Τα σχολικά έρχονται σπίτι με το cosmotebooks.gr. Στο cosmotebooks.gr η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εύκολα και οικονομικά με προσφορές μέχρι και 30%. Μπες τώρα στο cosmotebooks.gr και κάνε τις σχολικές σου αγορές με μοναδικές προσφορές. 10% σε όλα τα σχολικά βιβλία, 20% σε όλα τα σχολικά βοηθήματα και 30% σε όλα τα χαρτικά. Με δυνατότητα αποστολής σε διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβή από τα καταστήματα Cosmote, OTE, Γερμανός. Καλή σχολική χρονιά με ένα κλικ. Cosmote. Ο κόσμος μας εσύ. Οι προσφορές ισχύουν για αγορές έως 31 Οκτωβρίου 2014. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο θεατρικός οργανισμός Ακροπόλ παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσες». Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φέη Ξυλά, Θανάσης Αλευράς. «Θεσμοφοριάζουσες». Το πρόσωπο του μέλλοντος είναι θηλυκό. «Θεσμοφοριάζουσες». Μία παράσταση του Γιώργου Κιμούλη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Ηλιούπολη. Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Φεστιβάλ Ηλιούπολης. Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ώρα 9. Χαλάνδρη. Θέατρο Ρεματιάς. Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 και 30. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι που μας ζήτησε η Μαρία, ένα από τα πολύ καλά κομμάτια του Κοστέλο. Μάλιστα το Entertainment Weekly το έχει μέσα στα 10 καλύτερα του που έχει βγάλει ο Κοστέλο. Το έγραψε το 1989 με τον Paul McCartney, ένα είδωλό του, όπως είναι για τους περισσότερους είδωλο McCartney, και η παραγωγή ήταν του T-Bone Burnett. Με αφορμή λοιπόν αυτό το κομμάτι και αυτά που θα παίξω τώρα, θα έλεγα ότι ελάχιστοι από τη γενιά του κατάφεραν να συνδυάσουν τόσα διαφορετικά είδη μουσικής ερμηνείας όπως ο Κοστέλο. Και αυτοί που το έκαναν όπως ο Sting ας πούμε, απλά ακολούθησαν τη διαδρομή του στη μουσική που καλύπτει σχεδόν τα πάντα σαν μουσική εγκυκλοπαίδεια, από την pop στη jazz μέχρι την κλασική μουσική. Ναι, από όλα αυτά έχει κάνει ο Κοστέλο. Δεν είναι τυχαίο το ότι στα τέλη της δεκαετίας του 80 συνεργάστηκε με τον Paul McCartney. Μαζί του έκανε και αυτός λίγο μετά ο McCartney στροφή προς την κλασική μουσική. Όλα αυτά όταν οι μουσικοί βρίσκονται και συζητάνε μεταξύ τους, ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Ηχογραφώντας και pop τραγούδια και άλμπουμ με συμφωνικές ορχήστρες. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη μοναδική συνεργασία του Elvis Costello του 1998. Painted from Memory, Elvis Costello και Burt Bacharach, το άλμπουμ εκείνο είχε σημειώσει αίσθηση, ακούμε ένα τραγούδι. Thank you. power to pretend that there could ever be a happy ending. That song is sung at this bed. The light that I bless, she took my last chance of happiness. So God give them strength. God give me strength. Εκείνος λοιπόν ο μικροκαμωμένος, τι άλλο ήθελε στη ζωή του. Συνεργάστηκε με τον Paul McCartney σε εκείνο το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το Veronica, ένα από τα καλύτερα τραγούδια στην καριέρα του. Συνεργάστηκε με τον Bert Baccarat το 1998 και ήταν φανατικός οπαδός του Baccarat, γιατί όσοι γνωρίζουν τον Costello από την αρχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει την πορεία του στην Stiff, σας θυμίζω ότι το 1978, δηλαδή στην αρχή της καριέρας του, είχε ηχογραφήσει για ένα compilation της Steve, που είναι τώρα δισεύρετο, το «I just don't know what to do with myself», τραγούδι του Bert Baccarat. Το είχε ηχογραφήσει τότε στο άλμπουμ που ήταν ζωντανά ηχογραφημένο με καλλιτέχνες της Steve. Επίσης, σας θυμίζω ότι είχε πει το «I'll never fall in love again» του Bert Baccarat στο soundtrack της ταινίας Austin Powers. Και τελικά έχει απίθανες φωτογραφίες στο εσώφυλλο αυτού του CD που έχω στα χέρια μου. Συνεργάστηκε και με τον ίδιο τον Baccarat. Τώρα πάμε στη συνεργασία του με έναν άλλο μουσικό, τεράστιο μουσικό, τον Alain Toussaint, ένας μουσικός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παραγωγός από την περιοχή της Νέας Ορλεάνης του R&B. Ηχογράφησε μαζί του το άλμπουμ «The River in Reverse», Elvis Costello, Alain Toussaint. To place where waves mean nothing, are much less. Such a disgrace. We gotta get out of this mess. Coming in under the cover of darkness. How high shall we build this wall? Could have said more, but it would have seemed heartless. How hard did I slam that door? There's a town I know has a strange resemblance to Jericho. But even though seven horns are getting ready to blow, coming in under the cover of darkness, how high shall we build this wall? Could have said more, but it would have seemed heartless. How tight shall we close that door? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αλλά basta tomo me. Τζάμπο, ήρθε φέτος πιο σκληρός. Τζάμπο, τζάμπο, να γελάσει κι ο φτωχός. Εις τη μέστα της αρρώσει, η Κατερίνα του θα ελευθερώσει. Μόνο αυτός έχει τα κότσια και μπορεί. Δες στις τιμές των σχολικών, τις ρίχνεις τη στιγμή. Η Κατερίνα του σώζει κι ο έρωτας ξαναζεί. Ο Τζάμπο, με τις τιμές σου αναστατώνεις και μας λυτρώνεις. Λυτρωθείτε στα σχολικά και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντινγκτον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάφ, του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Αναφόνσου και Αλέξανδρο Μπουρδούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέρες ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Μπάντινγκτον από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-88-40-600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είχαν φέρει τον Ναΐμιστο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έκανε τα εγγένεια και το περίφημο ότι τον Παρνασσό θα τον κάνω σαν μονή, εννοούσε της Γαλλίας. Και... Πώς θα το κάνει? Το σαν μονή της Γαλλίας. Τώρα όμως δεν υπάρχει ούτε αγοροπολισία, ούτε τίποτα. Άργησε να γίνει, αλλά έγινε όπως το είχε πει ο Καραμανλής. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης, στον Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λέγαμε και στο πρώτο μέρος ότι μέχρι σήμερα, ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις του Κοστέλο, περιλαμβάνει συνεργασίες όπως ας πούμε με το Brodsky Quartet το 1993, επίσης με το άλμπουμ Juliet Letters και με διάφορα άλλα. Πλησιάζει την κλασική μουσική και την jazz, ιδιαίτερα από τότε που γνώρισε την σημερινή γυναίκα του, Diane Kroll, όπου νομίζω ότι και αυτή ήταν η αιτία να κάνει ένα τέτοιο άλμπουμ όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του 2003, που λέγεται North. Από το North, λοιπόν, του 2003, Elvis Costello, το άλμπουμ είχε ανέβει στο νούμερο 1 του hit parade της jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη τη χρονιά. How long do I have to wait before I can tell you the things that I've been longing to say? How long must I hesitate? I know it makes sense, but it's hard for me to stay away. But if this is how it has to be, maybe it's just a feeling that I can name, but I'll probably best blame ambitions. Quite absurd how you started disturbing me so. Sometimes when I'm all alone, I lose my senses, I have no defenses to go. You'll just embrace the my pulse is racing, still I'm secretly thrilled by laughter that tumbled and tears that were spilled. As far as I know, no one ever got killed by ambitions. Ακούμε ένα από τα κομμάτια που είναι bonus track στο ιαπωνέζικο άλμπουμ που λεγόταν, στη ιαπωνέζικη έκδοση θα έλεγα, του άλμπουμ North, που είχε βγει σε special limited edition πριν από 10 χρόνια στην Deutsche Grammophon, παρακαλώ, δηλαδή την εταιρεία, την μεγάλη εταιρεία κλασικής μουσικής. Αυτό το λέω γιατί τώρα πια βέβαια δεν υπάρχουν οι δίσκοι και τα CD μόνο για τους φανατικούς οπαδούς της μουσικής που παρακολουθούν αυτά, γιατί οι περισσότεροι που ακούν μουσική την ακούν στα διαδίκτυα και έτσι δεν ξέρουν τι είναι η κάθε εταιρεία. Έτσι λοιπόν η κάθε εταιρεία έχει δώσει το στίγμα της. Ο Κοστέλο κυνηγούσε να βγάζει δίσκους σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως την Deutsche Grammophon ή όπως τώρα θα ακούσουμε ένα άλμπουμ του που έβγαλε στην Lost Highway Records. Η εταιρεία αυτή φτιάχτηκε στο Nashville για την εναλλακτική country μουσική και εκεί κυκλοφόρησε ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ, ο Elvis Costello. Για όσους γνωρίζουν πάλι, θα πω ότι σε αυτή την εταιρεία κυκλοφόρησε το άλμπουμ της μουσικής, της καταπληκτικής ταινίας των αδελφών Cohen, «Oh Brother, Where Are Thou?». Εδώ κυκλοφόρησε, στην ίδια εταιρεία που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι αυτό που έρχεται από το άλμπουμ Delivery Man, το ομώνυμο. Ο Κοστέλο είχε δείξει την προτίμησή του στην country και παλιότερα, το 81, είχε γραφήσει στο Nashville με ένα γνωστό παραγωγό και τραγούδια του George Jones τότε. Στο άλμπουμ αυτό, το The Delivery Man, ο Elvis Costello είναι μαζί με τους Imposters. Και θέλω να θυμίσω και την άλλη πλευρά του Costello, ότι με το όνομα Imposter ηχογράφησε το 83 το Pills, που αποτελεί μια επίθεση τότε στον θατσερισμό που επικρατούσε στη Βρετανία εκείνη την περίοδο. Κλείνουμε με το άλμπουμ από την εταιρεία Lost Highway με τον Elvis Costello, The Delivery Man, και σε λίγο είμαστε μαζί για την κινηματογραφική μας ώρα με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Elvis Costello, αφιέρωμα σήμερα, 60 ετών. Wild nights that she never has. In a certain light, he looked like Elvis. In a certain way, he feels like Jesus. Everyone dreams of him just as they can, but it's only the humble delivering. There's out of the window at the things that she says, while the gossip within her competes with the widow. Ever since she's gone, she feels like crying all the time. She knows for sure Vivian is lying. Now she has a daughter to raise as she can, she just wouldn't trust that delivering man. Ivy puts down the gold star she's reading, looks up at that face on the wall, thinking about how her father lay bleeding, shot in the back 'cause orders were misleading. With the smell of the gunpowder still in the air, they noticed that Abel and Ivy were missing. In a certain light, he looked like Elvis. In a certain way, he seemed like Jesus. He said, "Why can't you be kind?"